أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سورۃ الاحقاف د اوم آیات څخه شروع پر لسم آیات باندې ختم شو. د دې درس ربط د ما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې چې دی د الله عز وجل یووالی هغه بیان سوی و او رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم معاج د بعث بعد الموت توحید او دا بعث بعد الموت دواړه دغسې جوړه سره ذکر سوي و. نو په نن کې چې بیا دی هغه بیا دا د نبوت مسله چې ده اوسې سړي د نبوت مضمون په مخ اخلي چې د نبوت په باره کې کفار څه وایي یا کومه اشتباه واردوي د هغې یو دفع او جواب ذکر کوي. نو الله پاک داسې وایي وإذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړه شي علیهم پر دغه منکرینو باندې د نبوت چې د نبوت څخه دوی څه شي کوي انکار کوي. نو دغسې آیاتونه چې تلاوت شي پر دغو کسانو باندې هغه هم څنګه آیاتونه دي بینات پته راورسولی دي بینات چې ښکاره ښکاره واضح په څه شي کې واضح دي په دلالت کولو کې پر رسالت نبی علیه الصلاة والسلام. وإذا هغه وخت تتلا چې تلاوت شي علیهم پر دغه منکرینو آیاتونه زموږ بینات چې هغه بالکل ښکاره دي واضح دي په دلالت کولو کې پر نبوت ته ده. نو دا څنګه ښکاره دلیل دی هغه دا اعجاز د دغو آیاتو دی چې دغه آیاتونه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه راغلي دي وایي موږ ته په دغو کې اعجاز پروت دی چې نه بنده مقابله کولی شي هم سری نه ملکه کولی شي نه یو پیری کولی شي نه بل څوک که څه هم یو تر بله کومک سره وکړي. نو په دغه د آیاتونه چې دي په دلالت کولو کې پر نبوت ته نبی علیه السلام واضح دلیل دي په دغه بیناتو چې دا ښکاره ښکاره درې جاوله مقابله یې وکړه. نو چې دا نازل شي برات څه کیږي قال الذین قال نو وایي الذین هغه خلک کفرو چې دوی کافران سوي دي للحق و دغه حق خبرې لره چې نبوت نبی علیه الصلاة والسلام او یا دغه قرآن کریم دی چې دال پر نبوت دی. نو دوی وایي للحق حق لره لما هر هغه وخت جاء چې دا حق راسي هم ودی ته ارواس چې ورته راسي څه وایي؟ هذا سحر مبین، براوی هذا دغه خو چې دی د قرآن سحر دا خو جادو دی مبین ښکاره او واضح. نو تاسې که اوس پوهېدلی یاست د دغو کفارو د دې منکرینو په شناعت د دوی په قول الله دلته ذکر کړي چې دا څونه شنیع قول دی کوي بد پر ده هغه آیاتونه تلاوت کیږي چې هغه بینات دي، بینات په خپل دلالت کوي چې ډېر واضح دي، هر څوک به پوهېږي چې دا د بنده کلام نه دي، نو معلومه ده چې دی د الله رسول دي او دا د خدای کلام دی. دوی څه وایي؟ دغه کافران وایي للحق په باره کې د دغه حق څه وخت وایي؟ لما جاءهم، هر وخت چې ورته راسي و دوی ته نو براوی هذا سحر مبین، هذا دا چې دی سحر ښکاره دی مبین معلوم دی، دی دا بل نوم پروږدي چې په سحر کې بالکل واضح ښکاره دی، علاول په دلالت کې پر نبوت باندې بیخي بینات د آیات دی، بیا دا وایي سحر مبین دی. او دغه ته سوچ نه کوي چې سحر چې وي جادو د هغه مقابله ممکنه هم ده سوی هم ده، نه یې د ساحر سحر وربند کړي ولې، خو هغه فقط یو چشم پوشي کوي. نو چې د سحر مقابله کول کیږي، د جادو مقابله کول کیږي، د قرآن کریم مقابله ولې نه کیږي؟ نو دغه د دوی چې دی دا شناعت دی، د دې قباحت دی چې ته دا دوه څنګه سره مساوي دا د سر په سترګو وینې چې په نړۍ کې د جادو مقابله کول کیږي او د دغه قرآن کریم په نړۍ کې تر قیامته مقابله نه کیږي، ته پر دې د هغه نوم باندې ږدې، پر دې قرآن باندې وایه دا سحر مبین دی. نو دا د دې منکرینو د نبوت دغه شناعت الله تعالی بیان کړي. الله وایي بلکې داسې ده، ام داسې یقولون، دوی وایي، ام ایا دوی یقولون وایي، افتراه، وایي افترا د جوړ کړی دی محمد علیه السلام، غوټه کړی دی هو دغه قرآن. الله وایي هغه خو لا چې و یو نوکي سره لګېدل، هغه د چا هغه هغه د سحر ده، اګر چې په خپل ځان کې خو هغه خبره هم باکله وه چې دوی پر هغه باندې د چا نوم ایښوي، د سحر نوم ایښوي. وام د سحر چې و په دنیا کې چې دی د هغه ګردو خلک یې په ابطال نه دي قائل، ځینې ځینې کسان دا سحر دا جادو دا کمال بولي د ځان دپاره، ولا قاری په خبره پوهېږي. الله وایي که دوی پر قرآن د سحر نوم کښېږدي خو هم شنیع خبره ده، بیا هم دغه نه شنیع نه ده لکه دا بله خبره چې شنیع ده، که ته وایه هغه ولې نه ده شنیع. وام جادو لا د ځینو ځینو خلکو په دماغو کې دا ورغلې ده چې یار دا هم یو کمال دی چې د سړي زده یي، اباس سید امر بابا چې پر قران دې جادو نه مشه خبره خو دې غلطه ده. و هم ځینې کسان خو وای دا نو ام کمال دي چې جادو دي، ولی کمال څوک څوک دا جادو په کمال باندې وای پیژني، وای تر هغه ډیره بده خبره هغه دا اوس په سې چې ذکر کوي، بلکې د څه ده په هغه لا کې پایت زمړې نه کوي، هغه خو لا په بدوالي کې نو کوي سپکو تر دې بده ده ده. ام آیا یقولون، دی وای، وای افترا، غوټه کړی دی محمد هو دغه کلام دا قران دې سره غوټه کوي پر الله. قلت ورتوه ان افتريته فلا تملكون، نو تراغه د مخه چې ترجمه یې زه وکم نو مال دا وجه در هغه بد اسوله، درواغ په ټول دنیا کې شنیع کار دی، په هیڅ مذهب کې د مذهبو چې آسماني مذهبونه راغلي دي حتی عقل هم دغه وایي چې درواغ جن سړی بد دی سپک دی. نو بیا داسې درواغ چې په خدای پسې سړی غوټه کوي دا خو بیا بیخي بد دی، نو کېدای شي په خبره پوهېږي د درواغو قباحت شناعت متفق علیه دی په ټوله دنیا کې، بیا هغسې درواغ چې هغه پر چا تړل کېږي؟ پر خدای تړل کېږي. نو الله وایي هغه خبره خو کوي برل یه تر هغه له طریقې کوي دغه رقم وایي، وایي دا نبي علیه السلام په خدای پسې تړلی دی دا درواغ دی. نو درواغ خو چې در هغه له پر نبي علیه السلام باندې د خلکو پر چم بد عیب ولګاوه، او د مخ خو له د جادو یې پر لګاوه هغه خو هم بد و، لیکن بیا هم بدوالی در چا سپکو در جبلې خبرې سپک ولي و مال جادو لا د چاو چا په ځین په کمال ورماری پکې چې را دا کمال دی، اگر چې کمال خو نه دی خو ځینې ساده لو خلک وایي چې جادو چې د چا زید دا سره کمال دار دی. نو الله په دغه دلته امر ذکر کوي، ام په معنا سره د ازراب او د استفهام دواړه پکې شو چې بلکې هغه خو لا پرېږد آیا دغه څه خبره کوي برای دا پیغمبر په خدای په درو واغ تړلې دي جوړ کړی دي. الله وایي تا په څنګه خبره ده سونه دی بیا کلی خبره ده سونه بعد خبره ده. نو د دوغ دواړو خبرو کده سحر نوم پرږدي کد درواغ نوم پرږدي الله پاک وایي قلت دې ته د شو ورته ان افتریتو کچیر ما جوړ کړی وي غټه کړی مې وي خو دغه قرآن پر الله پاک باندې، نو فلا تملکون لی من الله شیئا، دا څنګه ورسره ومشلول چې په دنیا کې چې دی د نبوت دعوه که چا په درواغ وکړل الله عز وجل پر دې دنیا باندې رسوا کوي په یو بد په یو بلای اخته کوي، هغه د څه دپاره؟ که الله تعالی هغه سړي ته هم پر دې دنیا عذاب ورنکړي چې د نبوت دعوه کوي خو التباس راځي بر هغه واقعي نبي و هغه جعلي نبي سره ګډېږي، دغه فرق دی چې واقعي نه بي چی هغه چې دی الله تعالی نه رسوا کی په دغه صفات په دغه یو مرز نه لګیا کی چې هغه د رسوایی کدر شي سیدی شهید بسی خو غیرت دینو د بی غیرتی و د اهانت پر کم نه کی عذاب پر دې دنیا نور کی و بل چاته او چې دروغ دعوه وکړي هغه ته خامخا چې شکی دغه اهانت امیز هغه حقیقي رسول چې مال دې سما سوای هغه ته دغه اهانت امیز سزا پر دې دنیا نور کی دغه بل څوک چې د نبوت دعوه کوي خامخا ضرور بل ضرور الا فق دغه علاج ورکی چې د ته اهانت امیز عذاب او سزا ورکی مال لا وجه دلیل چې شدی دلیل دا دی کې و نه کی نو خو د حقانی نبی او د غیر حقانی نبی سفر کوشنو تام زن بوتا وکی اغم کی جتم عذاب نور کی اغتم عذاب نور کی نو دا لازمی لا ينفق دی چه دروا و دعوا و سیغت عذاب کی نو پیغمبر وچتیش پر ما دانم کشش آوا چه وعده پا علاو تالاب سی دروا و تکی نو خود چارا نست خاما خاما تالا عذاب را کی شن دا عذاب چرا کی برای ترا چه گرزه که دیرا چه گرزه نو خود یوی نسی گرزه ولی نو زد اغس عذاب تو جاو جو رو چه برای دستویش دا پارا چیزه به دوام دست آیاتونه نازل سویدی قطع کردیم او عذاب ما ترا کول کیش سیدی او نمی تبع خلاص وای سنی می دی خلاص وای یعنی داغ کار زن نکوه می داغ سیچ بیاد زوک ماس عذاب نیست برت کوالی بلکه دسته دا ام آیا ی قولون دی وایش افترا محمد جور کردی هو داغ قرآن پالاب سی قطع کردی قل تور تو وای محمد بر وای این افترای تو کچیر ما جور کردی وی هو داغ قرآن پالاب سی مترلی وی فلا تملکون نختس مالکان نیست اختیاردار نیست لی دایی و دلام ترمنز نو ملاقاری مذاب کرده لی نجه کی لی زما دا پار یعنی دا خلاصون دا پار زما دا خلاصون دا پار من الله یعنی من عذاب الله دا الله دا عذاب اسا خشه این به هیچ خوب بیاد دوغن اختیار نلره چه تجز ما کو ما کوی که دا الله و تعالی دا عذاب ما خلاص که نجات را الله را که روشن وزه دا الله و تعالی و عذاب تا وجه ورلر رکوم او دا الله و تعالی عذاب پر دیه دنیا لازیم دیده دا غصی شاده پاره چه دا نبوه تا و دروغو که خود دا غصی ورطا برا و تازه دوغن دا ناپوه نه چه پا الله و تعالی پسی دروغ ترم او اغا سزا ما تا دستی را کول که جو پر دیه دنیا بانی او بیام خلاص سوای تیسی هم نسی فلا تم لیکونه نو تیسی مالکان و اختیاردار نیست لی دا پاره دا خلاص سن زما من الله اذا عذاب ده الله شيئا هيك قدر اختيار به ولا كلري فهو نو داغ الله فاك اعلم خبر ده اردي بما فاغ طول خبرو تفيغ دونه چتسي تويوي ون نباسي فيه في القران الكريم كي تسي چي ده قران الكريم په بار کې کوم خوغت کوي ورغټه کول کوي خبر ور نباسي شپلا واجد دي بل پلاوه د درواغ د ځان غټه کړی دی بل ورځ به ناس برا واده شعر دی په دغه ټولو مال او تعالی خبر دی کداش په خبره په د مضمون پویږي کزه په درواغ د نبوت او کوم خو بیا الا پک خمخه ضرور عذاب راکې تیس د پکوي به ناس نه تیس نه بل څو او پاته چې سو الله تعالی ستا په د خبرو نو خبر دی ستا فکر بدایش د ما خبر لک چې هغه د پښتنو کوم لیلی ولاری عباس ولاری الله په خبر دی چې دا کوم کوم خبر ته په چا کې نه باسه د قران په باره کې چې ګای د جادو خبر ورګړه کې وا جادو دی ګای د شعر خبر ورګړه کې وا دا شعر او شاعری ده ګای به دا وایي چې دا محمد نعوز بالله د ځان دروغونه غوټ کې دی به ما ته پیغون ترجمه ز اصلي تشته شی هو دغه الله اعلم ودي خبردار دی پر خبردار دی به ما په هغه خبرو تو فیغدون چې تاسو ته وی معنا خلتوی کیه په قران کې ورګډوی چې په دغونو علا خبر دی معنا نو ستا خبره هم ساری کما هغه کار کړی خو ما تعالی عذاب راکی کتا دغه کار کړی ستا خبره ته نو عذاب ګوري علا په خبر دی کفا به شیئا کفا بس والی دی بهی په دغه الله عز و جل سره شهیدا شهیدی ورکو نو زما استاد تر منځ بس شهیدی ورکو کی الله دی پر الله به سره فیصله کو الله پاک ما هم ویني الله خو دروغجن نبی ته خامخا عذاب کی تا هم ویني و تا ته بم سزا در لره در کی پر دنیا له پر هغه دنیا نو نور دلائل خو دی نه مانی کفا بس والی دی بهی په دغه الله سره شهیدا شهیدی ورکو کی د چا او چا تر منځ بینه و بینکم زموږ ستسی ادرمنز الله تعالی چې دې شهیدی د پاره کافی دی هغه به شهیدی ورکړي چې دا پر حق دی کفر هغه حق دی نو درځه زه پر مضمون خلاص اوس که مضمون ته متوجه شې د دوی سوال ته وګوره د سحر نوم پر کښه شاو د درواغ د تړل نوم پر کښه شاو الله و نبی علی السلام ته دا صورت ک هغه د سحر د خوا جواب ورور نه کی وای هغه جواب واضح دی هغه ما مخ په هغه ځای کې وای چې سحر او جادو خو شدید هغه مقابله ممکنه ده دا عام خلق هم په پیریچ کې قران جادو وای مقابله به سوی وای دا غه جواب غیر سره غواړی لانا تر مس پنه د چرلو یو کښنی په دې پیریچ جادو خلا کړی د جادو خو مقابله کړی د مقابله وای نه کړی مقابله دا معنی چې همسر او مثل یو ته پیش کې نه سي پیش ور نو جادو خو نه دی معنی غه خبره په جواب ارز لانه ولی ارچا ته معلومه دا بل د در وخت ټول خبره چې دا دلته الله پاک پیش کې چورته وای چې بس ما او ساتر بس الله کافری الله مبینه کما چې درواغ ویل عذاب بر الله راکی پر دې دنیا باندې عاجل کتا درواغ ویل تا ته به سزا درک یا عاجل په دې دنیا کې یا په هغه دنیا کې یعنی د کافر عذاب پر دې دنیا حتمی نه دی او د هغه چا عذاب چې هغه په درواغ د نبوت دعوه کړی د هغه عذاب پر دې دنیا حتمی دی هغه ولی پر دې دنیا حتمی دی خو مال به حق نه وو باطل نه بسره ګټیږي نو ما ته به دا لازم عذاب پر دې دنیا راکی کما درواغ ویل کتا خبره غلطه کړې و چې د قران کریم کې نه کې نه کې خبره ورګډوله نو تا ته به الله تعالی عذاب درلردر کې یا پر دې دنیا یا پر هغه دنیا خو په اسلام پر چا سو پر الله پاک شو چې الله زما او ستاسو ترمنځ کافي دی دغه څه جواب دی تور لره ورکړه بهرحال بیا به سیخ دې خبرې ته پامې چې دا د دې د خبرې چې دی دا اصلي جواب نه دی دا فقط چنی منی د سرټم بس اړې د پاره چې دی داغه د پاره نو دغه شی بار دی چې ورته بس زو ته به الله سره پرې د خو دې نه کانی کېږي اغه اصلي قوی دلیل چې د نبی علی صلاتو و سلام نبوت ثابتې اغه دلیل چې آیات بینات کی چې آیات بینات کی ښکاره دلالت کوي چې پر نبوت نبی علی سلام ځکه چې معجزې د آیاتونه چې ار څوک چې نه مني الله سي آزاد راځي به مثال دی پیش اغه اصلي مثبت دی د رسالت نبی علی سلام دا د قول څه چرونه سي دا د سرسری اثبات دی اڅوک چې پر حق برابر ته ورور زما او ساتره به ځل عفي سلام کیه به تاته به کیه به ما خوم حقیقت ته خبر شکار کی چې دا سړی پر حق دی مګر اصلي حقیقت په او غزای کې دی نو دا مزمن اوس پر یز اخلاص سوال دا وری دی چې شنو چې محمد علی سلام په دغه خبره ځان خلاص کی چې کڅوک په دروغ باندې نبی یې اغه ته الله تعالی خامخ عذاب ورکی او دا چې عذاب نکي ورنو معلومه ده چې په دروغ نبی نه دی نو کافر به مو وای چې زما خبرې خو ته په خبره وای چې الله تعالی په خبر دی په ټولو خبرو باندې نو کله زما خبرې باطلې وای چې زما قران جادو دی قران سحر دی قران شعر دی کدا غلط وي نو خو الله به ما ته عذاب راکړي چې ما چې نه دی راکړي تر اوسه پورې ګرځم نو خو معلومه ده چې زما خبرې پر حق دي یا محمد ته وای زما پر حق وای وګوره در اوسه خدای عذاب نه دی راکړي نو خو معلومه ده چې پر حق نو خو ابو جهل بم وای راوي ما ته در اوسه خدای عذاب نه دی راکړي معلومه ده چې پر حق دا غسوال جواب دا غدي دی غي شبهه پسې او هو الغفور الرحیم وهو دغ الله عز وجل الغفور بخشون كدي مغفرت كون كدي بات آخر سرد عذاب تاته چې د څه ندر کی تاته استدراج در کی تاسو وی وی عذاب در سم مؤخر کی دا نه معنی چې تا خبر نوم پر حق خدای څخه خدای څخه ارزه تړي الرحیم دا خدای رحمت کوون کی دی پر توبګار کا توبه څوک کوي پر هغه باندې رحمت ام کی نو د جهان خو خپل نظام دی چې پر مزور چې اجل مسما لري نو تر هغه ځای چې تاسو د عذاب ځنډي دا ست حق اجازه تلل نه دی هغه د الله د مغفرت په بعد استفاده کوي د مغفرت امراد دغه ته تاخير د چا دی د عذاب چې عذاب ور وځي مخبرات نه د زمرا چې دی ګرته مرده فارم کافر ایمه معاف دي درس او الرحیم که څوک سم ده او توبه وکړي الله تعالی رحمت کوون کی قل تبیا ورته بیا د نبات په باره کې خبره ده قل تو ورته ای محمد ورته ما كنت بدعا من الرسل ما كنت زخنم بدعا د سنا بلد او بخنوي من الرسل د رسولانو څخه بدعت اصلي او هغه کارته وکړي چې جديد نوې هر شی چې نوې ډیزاین سره نوې جوړس بازار ته شي هغه بدعت د لغت تلالي یو به شرعي بدعت دي شرعي بدعت هغه دي چې یو شی د جن نه کې د جن ګرځي نو د شرعي بدعت او د لغوي بدعت فرق سره سره مثلا یو سړی دی نوې صدرې جوړ کړي او رقم کجا وځو واز درازه صدرې دا اوس واستوګونه چې په ګټ کې نو دا بدعت معنا لغوي نوې شی خو دینو شرعي خو په جنه د خپل دې صدرې د نه ثواب غوړ نه ده د جن شي د صدرې غونډې کا کوټه غونډې کانګیا غونډې غستا کړې کدا یې په مضمون پوسو نو لغوي بدعت ار نه وي شي ته ویل کیږي او شرعي بدعت هغه هغه نه وي شي ته ویل کیږي چې د جن څخه خلق بولې شي برای دا د جن شي دي ثواب اعلی ته ما ته پر راکی هغه شي نه د قران ثابت نه د حدیث ثابت په یوه طریقه د طرق دي استدلال نه ثابت نو دا ته بر شرعي بدعت وای دلته دا بدع ذکر سوی دي دا په شرعي بدعت معنا نه دي فقط هغه د نبی معنا ده پیغمبر علی سلام تعالی ته دي ته دسی وای ورته د نبوت خو یو نوې شي نه دي په مزګه چې وس ما داوا وکړه برته تعجب کوي وا در وسه چا ولا کړه ځخ کړو چې زه نبی يم دا سړی وای وای زه نبی يم نو بار به بدعت خدای دې در ما د مخ هغه دی یو بلک نبی ان تر سی وي په څو زر الله بالا نو دا کوم د سینا ولا د عجوبه خبره د صورت حریای او بل چې هغه بدعي خبرې بدعي معنی نه وی جديده خبرې هغه اول نبی چې مزه کی تر هغه دې نه خو نه وی وکنه و نبوت تر جده مخنو د هغه د پاره لا دا خبره د ایپتال د نه ګرځي چې دا نه وی ولي خو معجزه یې ثابته یې په مضمون نه پوهیږي ملاقات یعنی یو نبی که داسې نبی راسي چې بدعي معنی څه معنی جديد وي تر ده د مخه بل نبی ګر سره نه یې تیر شوی لا ام دا د چا دلیل نه دی د بوتلان چې تر تا د مخه بل نه دی تیر شوی نو ته ام نه منه منه ولي خو هغه په معجزه خپل ځان ثابتوي خو بیا هم به هر حال که نو کوي د تعجب وړ خبره سي چې در وسه د ده د مخه نه وي نبی نه یې راغلی خو د تعجب به وړي که د ابتال دلیل دی د ابتال دلیل خو نه دی فقط به خلک هریان سي چې عجبه ناوله د کار دی وایي زه چې شیم رسول یم معجزې ما دې ښکاره کوي تعجب خلک کوي دا نه وایي چې دا باچل دی ولي در ده د مخه نه دی تیر سوی پیغمبر علیه السلام ته ته دغسې ورته وایي ورته زه خو چې یم زه خو یو نوی شی نه یمه چې راغلی یم خو دغه د رسول الله سلسله ده عادتا پر راغلی ته نه د دې حق لري چې ما باچل کې په خبره پوس وي نوې شی نه د تعجب حق لا ولا کندري ملک چې نوې شی لا سړي ته تعجب حق خو دې ته تعجب حق لا دلته نه لري قل تو توي چې ما كنت زه نه يم بدعا يو بخن او من الرسول در رسولانه څخه چې نه مونږ در رسول ګر سره نه چره سوي تس حیران اسمت یا بارا ودا باکل دي درواغ وای درواغ خو هغه نوې ولا اما ول نبی چې معجزه ورسره خدای نبی عليه السلام سره پسو معجزي ورسره بل دا ورته وای او ما ادري ما يفعل بي ولا بكم زخ رسول يما د سنوي شي نه يما او بل ځان ته د سناواله د عوام نه کوم چې خلک وي ځان ته جلا جو غژګي زه په دغه لاله کا خبر چې ما به ورسه الله تعالی سکی په توسي الله تعالی ورسه سکی ما کړه دغه په داوا کړو چې زه پټي وینم کدا هیڅ په مضمون فوسه چې د جواله واخ خاطی شي نه وینم حتی مخامخ ته په لاس کې څوک شیره ته پټ کې ځنه وینم شش نو ګوره که ما دغه سنا بلد دعوا کولای هم به تا ویلې چې دا نبوت مونږ کې لري د غیب دای وی ځان ته کی نبی علی السلام ته وی علاوه تور تور تازه دغه شانی يم یو بنده هم ستاسو پر کوم فقط رسالت پیغام بار اوري دي نو و ما ادري او زه خبر نه يم ما چی شو يفعل چې په دې کې به په ما سره ولا بكم او نه پته سره چې کوم شي کې په غزه نه خبر نو که دا هیڅ په خبر پوه شي نه په خپل ځان چې ما ته د دې وروسته کوم شی ګوري تش ته کوم شی ګوري په دغه لحظه نه یم خبر نو دغه دې د غیب د عوام نه کوم ناولد د عوام نه کوم چې ته بره تحیر راته کوي ان اتبعو زه تابع داری نه کوم الا مگر نه ما د هغه خبرو یوحا چې وحی یې کول کیږي الا یو مات زه چې دا کومې خبرې کوم د دغه ماته وحی کیږي د الله د طرفه راته رانازلیږي زه د غیب شیان نه وایم چې ته راته وایه د غیب بیا اوس ورده چې تا یې دعوه وکړه کله مې دعوه وکړه زه چې کومې خبرې وایم هغه ماته څوک راشي الله تعالی راشي د جبریل په واسطه راته نازلیږي بیا دا ورته وایو ما انا الا نذير مبين وما نيم انا ز الا خو بیا يم نذير بيرونکي مبين شکاره په واضح سه خلق د الله د عذاب بيروم چې کور ور د الله تعالی پر لار راشه د عذاب په خلاص کولاړي پر بل خو باندې يم عذاب در ترس زما وزي په دغه ده زنه د غیب دا وی کوم او نه د ځان خبرې کوم چې ما ته کوم څه الله راشي هغه درته وایم پس ما په مضمون کې دای استیش پویږي دا بل خبر الله تعالی باندې بي عليه السلام تر ور شو چې دا کسان چې د نبوت ملکیت دي دا شی ورته وایي بیا ورته وی قل دا ګوره اوس دریم قل دا دی رالی دوه قل ادي چیر سو چې الله نبی علی سلام ته خبري ورشي چې دغه منکرین ته د نبوت دا وعده دریم سو قل د سی ورته وای رايت تسمع ته بیان وکي ان کان کچری وی دا قران من عند الله د نزه څخه د الله وکدا قران د الله د نزه څخه وکفرتم او حال دا چې کافرن سی اس به په دې قران وشهد او شاهدی ورکړه د شاهدون یو شاهد سیری و شاهد او شاهدی ورکی ورکړه نو شاهد او شاهدی ورکی یا په پخوا زمانه کې ورکړي یا اوس ورکی سیری یا په آینده کې ورکی چې شاهدی ورکی شاهدون یو شاهد من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه علی مثله پر مثل بنی دغه قرآن شاهدی ورلره ورکی چې دا بالکل سیده فآمنوا ایمان را واستكبرتم او تسی کبر وکی نو دا به څنګه بابا ته سم دم دغه یهود و نصارا د مکه مشرکین چې د نبی علی السلام په زمانه کې الله پاک و نبی علی السلام ته تور توه ورته که دغه قران د الله د طرفه څخه وو سیری او ته مونږ کړی نو پای بده چی شی زما به خبرو پای لغی خنه منی وام کوو برا پا پای تایلا چیش دی او بلا لاداده چی پا بنی اسرائیلوی که دس خلق کرسی بودی شده داغ قرآن دا حکانیت شایدی ور کرده ده ولی خو اغا موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام خو پا اغا انجل و پا تورات و پا زبور کم دا پیغمبر علیه السلام خبری سوی چی دا خیر زمانی نبی رازی پر قال پر نازیلیر و غو دا من نجده نو چه اغای منی ایمانی پر راولی دی که نمانی دایو بل پا بنی اسرائیلو که دیس کسانو لکه عبدالله ابن سلام اغا هم مدینیتا چه نبی علیه السلام راولی دا خبری و منالا پر جای ایمان راولی نو شد چه دا بنی اسرائیلو اغا پا خوانای سرائی چه پا خواتر سود ایمانی پر راولی دی یا بل دا غصوک چه دا علم خواوند بی اغا ایمان پر راولی تبی علم امیه مخامخ امیه اینی راولی نو دا بس تتسون بطش کاره سنو که دایس په خبره پوسیله کسرې چې چاته وای چې باروي د پلانې کا کازو اله دار کم سوي کمال حاصل کړی زموږ کورنۍ درغه بالا د تاغه اثر سره سیدلې بارات موږ دته نو کې پیټ متوجب دا دغه سیول بل اجازه چې استعمال سو چې قرآن د الله کلام وي او دغه چې ایمان پر راوړي او ته مخ مخ ناس سترګې لري دی نیو دي نه پر راوړي نو بیا به ستان جام څنګه نو انجام دې دا چې په ټول مزکی بد سره نو چې بد سړی ظالم یې نو الله تعالی و ظالم قوم ته هدایت نه کړي پسې ټوټه دغه ده بیا ورته وګورم لاقاري ورته ووایه ما ته بیان وکړي ان کانه که چیرې وي دغه قرآن من عند الله د الله تعالی دی زه په حقیقت کې خو ام دی و دا مخالف ته وایم همکې پرز که دا د الله تعالی دی زه و کفرتم او تاسې کافران سوي یاست بهې په دغه قرآن ته خیر نه منې و شهیده او شاهدي ورکړي شاهدون یو شاهدي ورکوونکي من بني اسرائیل د بني اسرائیلو څخه على مثله پر مثل باندې دغه قرآن فآمنن و ایمان پر راوړي شاهدي پر ورکړي چې دغه قرآن چې دی دا حق دی او ایمان راوړي واستکبرتم او تاسې کبر وکړي تاسې نه منئ ځان لوی وتراشئ باران هغه جزا ورسره محذوفه ده چې نو باره ته شس بیا د خلکو پر چمنې که بد نقطه بد سولې بره خو دا معلومه سوله نو چې بد سوې به ظالم سولې ان الله بېشکه الله لا يهدي ښوونه نه کوي د حق لارې القوم الظالمين و هغه قوم ته چې ظالمان دي د دې ښوونې څخه هغه مطلق ښوونه نه ده مراد چې اته طریقې دي لار ښوونه هغه خو کوي د دې ښوونې څخه مراد هغه هدایت موسله دي چې حق ته نه رسي ان الله بشک الا لا يهدي وحق تنرسي سوق القوم اغه قوم الظالمين چې ظالمان یو ته خبره ده ظالمان او سخص ویل چې دغه رقم سي چې د بنی اسرائیل په خواني خلکو د سکرسي او د مؤمنان چې قران یې مانی ولې د بنی اسرائیل په خوا چې زبور یې مانی یا انجیل مانی یا تورات مانی وغوخ په تورات او انجیل زبور کې دغه خبرې چې پکې راغلي خبرګور د ایمان درلودي نو هغه دغه د قران خبره نه پکې راغلي خو پر دغه هم تصدیق کړی نو هغه څو زره کاله مخکې چې سوي دغه ایمان پر راوړی دي یا چې وروسته راځي لکه عبدالله ابن سلام چې په مدینه کې بیا د ایمان پر راوړی دغه خلکو ایمان پر راوړی چې هغه ډېر سابق تر سوي دي دا بل بیا راځي ته اوس مخامخ حاضر یې نه پر راوړی معنی نو ته څونه بس ولې نو چې وروسته ام پر راوړي هغه مخکې ام پر راوړي او چې مخامخ نه پر راوړي نو ته چې بد شوې ظالم شوې د ظالم جزا دغه دفعه پای کې ذکر شو نو دا ټول د نبوت سره اړوند خبرې وي چې کوم څوک د نبی علی سلام نبوت او رسالت نه مني دغه خبره نن تشریح شو لکه پرون چې هغه د چا د توحید وو او د معاد خبره چې چا د قیامت او هغه خبره ترسوي نو خو د مکی سورته اساسي مسائل دغه و چې د الله تعالی والای بیان او د رسول علی سلام رسالت یې ثابته او د قران حقانیت یې ثابته او بعث بعد الموت ثابته نو دا د هغه اساسي مسلو څخه بل مسله سوچنه بیان سو په قران کریم کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.